होने लगा है प्यार मेरे यार मेरे यार, मुझे तो होने लगा है प्यार मेरे यार मेरे यार। न जाने दिल क्यों है बेकरार मेरे यार मेरे यार, न जाने दिल क्यों है बेकरार मेरे यार मेरे यार। हमारी मंजिलें जुदा जुदा, मिलेंगे कब कहां किसे पता। दिल को इंतजार मेरे यार मेरे यार, मुझे तो होने लगा है प्यार मेरे यार मेरे यार। सकूंगा आंसू न पी सकूंगा, दोस्ती मुझे बहुत रुलाएगी। बेकरार होके क्या करूंगी रोके, याद तेरी मुझको जब सताएगी। मैं न जी सकूंगा आंसू न पी सकूंगा, दोस्ती मुझे बहुत रुलाएगी। हंसी उम्र थी ना कोई फिकर थी, कट रही थी मुस्कुरा के जिंदगी। क्या जवां सफर था ना किसी का डर था, दर्द था कोई न कोई बेबसी। ओ क्या हंसी उम्र थी ना कोई फिकर थी, कट रही थी मुस्कुरा के जिंदगी। क्या जवां सफर था ना किसी का डर था, दर्द था कोई न कोई बेबसी। जीने का हम ले रहे हैं मजा, ओ हो हो हो हो, खुशी मिली है बेशुमार मेरे यार मेरे यार। मुझे तो होने लगा है प्यार मेरे यार मेरे यार, रहेगा दिल।